Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 28 lutego, minęła 22. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Strzały podczas przemówienia prezydenta Francji padły przez przypadek. Bohater doniesień brytyjskiej prasy o tym, że premier Szydło sonduje kraje unijne w sprawie możliwości zastąpienia Tuska na stanowisku szefa Rady Europejskiej, milczy, sprawę komentują za to politycy. Starcie pomiędzy Waszyngtonem a Moskwą w Radzie ONZ. Na początek Francja i strzały podczas przemówienia prezydenta Hollande'a padły przypadkowo z rąk doświadczonego żandarma z elitarnej jednostki. Do incydentu doszło podczas inauguracji nowej ekspresowej linii kolejowej łączącej Paryż z Bordeaux. Sam prezydent zachował zimną krew. Uroczystość odbywała się pod zbudowanym na tę okoliczność gigantycznym namiotem, gdy rozległy się odgłosy strzałów. Doszło do nich przypadkowo. Ich sprawcą był żandarm z elitarnej jednostki odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa, który przypadkowo pociągnął za spust odbezpieczonej broni. François Hollande na odgłosy strzałów zareagował z zimną krwią. Mam nadzieję, że to nic poważnego. Jestem o tym przekonany. Po kilkusekundowym oczekiwaniu kontynuował wystąpienie. Obecny na miejscu prefekt tak komentował to zdarzenie. Prezydent dokończył przemówienie. Przeszedł do poczekalni obok, pozdrowił zebranych. Zamienił kilka słów z dwoma rannymi osobami, po czym odjechał zgodnie z planem. Nowe połączenie z Paryża do Bordeaux pozwoli skrócić podróż z 3,5 do 2 godzin. W linii prostej jest to 500 kilometrów. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Bohater doniesień brytyjskiej prasy o tym, że premier Szydło sonduje inne kraje unijne w sprawie możliwości zastąpienia Donalda Tuska na stanowisku szefa Rady Europejskiej od wczoraj milcz. Chodzi o eurodeputowanego PO Jacka Sariusz-Wolskiego. Doniesienia komentują politycy. Były europoseł, obecnie wicemarszałek Senatu Adam Bielan, mówi o Sariuszu-Wolskim tak. Uważam, że jest bardzo kompetentny i że zawsze kieruje się interesem naszego kraju, dobrem Polski. I jestem przekonany, że to by była dobra zmiana, gdyby do takiej zmiany doszło na funkcji przewodniczącego Rady Unii Europejskiej. Mało tego, uważam, że Donald Tusk, gdyby miał uczciwie odpowiedzieć na pytanie, kto byłby lepszym przewodniczącym Rady Unii Europejskiej, czy Jacek Sariusz-Wolski, czy on sam, to zagłosowałby na Sariusza Wolskiego. Długoletni rywal Donalda Tuska o przywództwo w partii, Grzegorz Schetyna, mówi, że najlepiej byłoby, gdyby odezwał się sam zainteresowany. Nie miałem kontaktu z Sariuszem Wolskim w ciągu ostatnich kilkunastu godzin. Dziwne, widocznie coś przeskrobał, bo to takie zachowanie dosyć, nie chcę powiedzieć nieodpowiedzialne, bo nie oceniam go, może coś się stało, życzę mu wszystkiego najlepszego, ale w takiej właśnie sytuacji trzeba się zachować przyzwoicie i z podniesioną głową, zaprzeczyć i powiedzieć, najlepszym i jedynym kandydatem Europejskiej Partii Ludowej na stanowisko przewodniczącego Rady Europejskiej jest i będzie Donald Tusk. Prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił z kolei, że Donald Tusk, który według szefa PiS łamie elementarne zasady Unii Europejskiej, nie może być przewodniczącym Rady i w żadnym razie nie może liczyć na poparcie PiS i brak sprzeciwu. W Radzie Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych doszło do starcia pomiędzy Waszyngtonem a Moskwą. Powodem było zawetowanie przez Rosję rezolucji w sprawie Syrii, którą popierały Stany Zjednoczone. Weto zgłosiły też Chiny. Popierana przez Stany Zjednoczone rezolucja potępiała władze Syrii za użycie broni chemicznej. W liczącej 15 członków Radzie Bezpieczeństwa za dokumentem głosowało 9 krajów, 3 wstrzymały się od głosu, a 3 były przeciwne. Rezolucji sprzeciwiły się Rosja, Chiny oraz niestały członek Rady Boliwia. Po głosowaniu amerykański ambasador przy ONZ Nikki Haley oskarżyła Rosję i Chiny o przedkładanie interesu swego sojusznika Baszara Asada nad globalnym bezpieczeństwem. To smutny dzień, kiedy członkowie Rady Bezpieczeństwa usprawiedliwiają władzę, która morduje własnych obywateli, stwierdziła Haley, określając używanie przez rząd Syrii broni chemicznej mianem barbarzyństwa. Odrzucona przez Radę Bezpieczeństwa ONZ rezolucja została zgłoszona przez Francję i Wielką Brytanię. Nakładała ona sankcje na grupę syryjskich wojskowych oraz firm za użycie w 2014 i 2015 roku broni chemicznej przeciwko siłom opozycyjnym. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W Barcelonie największy na świecie Kongres Technologii Mobilnych to najbardziej opłacalna impreza dla tego miasta. W ciągu 4 dni kongresu hotelarze, taksówkarze, właściciele sklepów i restauracji zarobią w sumie około 500 000 000 euro. W Światowym Kongresie Technologii Mobilnych uczestniczy ponad 100 tysięcy osób z całego świata. W barcelońskich hotelach wolne są tylko najdroższe apartamenty. Zgodnie z decyzją organizatorów kongresu i władz miasta impreza będzie się odbywać w Barcelonie nie do 2023 roku. To był serwis Trójki.

Nasz wybitny almuzyk z Siemianowic Śląskich na początku 2013 roku wydał album retrospektywny Skrzek, moja muzyka. Delta właśnie stamtąd, ocalona przed skasowaniem taśm telewizyjnych. Ale to jeszcze nie koniec. To historyczne nagranie towarzyszy właśnie wydanej antologii polskiej muzyki elektronicznej. Gruba książka w efektownej oprawie i dwie płyty CD. Gościmy redaktora całości. Ta unikatowa edycja staraniem Marka Horodniczego z Centrum Kultury. Jak doszło do takiej właśnie inicjatywy, bo to przecież była duża posucha, jeżeli chodzi o publikacje dotyczące polskiej nowej muzyki. Dobry wieczór. Faktycznie powodem bezpośrednim, dla którego w mojej głowie narodził się pomysł wydania takiej książki, był ów brak, o którym powiedziałeś. To znaczy w Polsce nagrano bardzo dużo dobrej muzyki elektronicznej i około elektronicznej. Natomiast nie spotkałem się nigdy z wydawnictwem, które w pewnym sensie podsumowałoby, byłoby hołdem wobec tych wszystkich osób, tych wszystkich kompozytorów, tych wszystkich muzyków, którzy muzykę elektroniczną tworzyli. Skupiliśmy się tutaj na latach 70. i 80., wyłączając z naszego kręgu zainteresowań studio eksperymentalne Polskiego Radia, bo to jest zupełnie inna opowieść, a również cały boom muzyki techno, czyli od początku lat 90. aż do teraz, bo jej pochodne, jak wiemy doskonale, rządzą, jeżeli chodzi o muzykę alternatywną, muzykę elektroniczną, w pewnym sensie wiodą prym. Natomiast wiele niezwykle ciekawej, dobrej muzyki pojawiło się w tamtych latach i to było to, co nas specjalnie interesowało i książka, która ukazuje się faktycznie nakładem Narodowego Centrum Kultury, miała jednak, o czym chciałbym wspomnieć, jeżeli pytasz o historię, swój pierwszy i drugi akt, a działo się to podczas festiwalu Sound Edit, który tutaj miałem też przyjemność u ciebie zapowiadać, gdzie pod hasłem Antologia Polskiej Muzyki Elektronicznej odbywały się spotkania z kompozytorami, z muzykami, ale również warsztaty, opowieści o syntezatorach, które to również, o czym mam nadzieję jeszcze będzie można powiedzieć, są bohaterami tej książki. No jest właśnie, książka niezwykle bogata, bo tak z jednej strony historia literatury muzycznej, dość eksperymentalnie potraktowana. Ja sądzę, że niektórzy puryści zauważą nie tylko brak, o którym ty wspomniałeś, a więc brak muzycznej awangardy, ale również mogą zdziwić się, jeżeli chodzi o rozdziały dotyczące elektronicznego popu, polskie drogi do disco. Czy to rzeczywiście ten rodzaj twórczości tutaj zapisał się tak w polskiej kulturze, abyśmy o tym szeroko pisali? Tak, myślę, że tak. No przede wszystkim dlatego, że jest to rozdział nie tyle może kultury, co popkultury. A jak wiemy od wielu, wielu lat, to popkultura w pewnym sensie mebluje nam wyobraźnię. W związku z tym, że słyszymy utwory, rozmaite utwory popularne, które dobywają się z głośników radia. Ludzie w wieku 30, 40, 50 lat doskonale pamiętają nagrania i artystów, o których tutaj piszemy. Niewiele też osób wie o tym, że artyści tacy jak 2+1 mieli również swój romans z elektroniką i nagrywali utwory wręcz przypominające Kraftwerk. A w związku z tym taki rozdział artystom popularnym, takim jak Urszula, jak Izabela Trajanowska, jak właśnie 2+1, należał się po prostu i stąd w nieco większym eseju Jędrzeja Słodkowskiego ci artyści znajdują swoje miejsce. A więc antologia polskiej rozrywkowej muzyki elektronicznej. Tak też można powiedzieć. To oczywiście nikomu nie służy, nie przeszkadza, ale na pewno poszerza zakres doświadczeń. Czyta się tego z rosnącym zainteresowaniem. Zapytam cię później, jak udało się zgromadzić tak okazały zespół redakcyjny, a teraz posłuchajmy nagranie właśnie z pierwszej płyty dołączonej do tej właśnie książki. Omni. Longplay Savitoru z 1985 roku. Marceli Latoszek, Rafał Błażejewski, ten drugi nie tylko przy syntezatorach, ale także przy wiolonczeli, i Gerard Sawicki. We'll be right back. syntezatory i wiolonczela. Ta ostatnia równie atrakcyjna wśród elektronicznych brzmień, podobnie jak w twórczości Klausa Schulze. A tytuł tego nagrania Necropolis, część druga. Utwór wykorzystany w programie telewizyjnym Sonda. Po longplayu Savituru był Singleton Pressu, Lamia i następny album, już CD Mermaids, któremu patronowały Metal Mind Records. Było to 11 lat temu. Omni to z jednej strony ciekawe muzyczne wspomnienia, a z drugiej strony żal. Efemeryczność tej twórczości nadały ambitnym pionierom charakter niespełnionych do końca artystycznych oczekiwań. Kto dokonał tak subtelnego wyboru nagrań na pierwszą i drugą płytę antologii polskiej muzyki elektronicznej? Tu wielkie ukłony pod adresem Michała Wilczyńskiego, który w konsultacji ze mną dokonał właśnie wyboru. Najpierw ustaliliśmy, jak te płyty mają wyglądać. To znaczy pierwsza płyta składa się z utworów krótszych, utworów, które możemy chyba nazwać przebojowymi, czy bardziej przebojowymi, z których spora część jest znana, ale to jest ciekawe, że nie wszystkie znane są w takich właśnie wersjach, jak są zawarte na tej właśnie płycie. A z drugiej strony mamy płytę drugą, która zawiera utwory długie czy dłuższe, nawet kilkunasto czy wręcz dwudziestominutowe, których nie można było przedstawić w inny sposób, dlatego że, jak wiadomo, muzyka elektroniczna, elmuzyka, rządzi się również tymi formami dłuższymi. W nich ekspresja, pełna ekspresja elektroniczna bardzo często się przejawia. A zatem ten podział na utwory krótsze i utwory dłuższe i dwie płyty to dzieło Michała Wilczyńskiego. No tak, na pierwszej płycie mamy ten elektropop, ten dyskusyjny, jeżeli chodzi o dorobek muzyków, Kapitan Nemo, Arp Life, w bardzo popowym utworze Velvet, kompozycji Andrzeja Korzyńskiego. Także piosenki, grupa Clinch, 2 plus 1, zespół nieodżałowanego Janusza Kruka. Wspomniałeś o tym zespole, Kombi, także z piosenką, a nie z utworem instrumentalnym. Tak. No tak. Jeżeli chodzi o twórców, którzy wyrośli, ba, nawet zaznaczyli swoją obecność w erze Big Beatu, mamy tutaj nagranie poznaniaka Andrzeja Mikołajczaka. Taki zamyślony, liryczny pop, minorowy, Plastic Dream. Sądzę, że to nagranie miłośnikom lżejszej muzy sprawi teraz nieco przyjemności. Mikołajczak. Elektropop różne ma oblicza. Sądzę, że antologia polskiej muzyki elektronicznej to tylko zapowiedź większej całości dotyczącej minionej muzyki rozrywkowej, tej, która coraz częściej, coraz chętniej bywa wznawiana na płytach, a te dwa krążki dołączone do publikacji to prawdziwy unikat. Natomiast jeżeli chodzi o electro jazz, to mamy tutaj tylko jedną jaskółkę, ale sądzę, że więcej i tak by się nie zmieściło. Zespół Laboratorium. Państwo zapewne pamiętają. Ostatnio nawet mieliśmy koncert w Trójce Janusza Grzebacza i Marka Straszowskiego po bodaj dwóch dekadach milczenia. Laboratorium dało ponownie o sobie znać, a wylansowało w latach 80. szereg jazzowych przebojów. Oto jeden z nich, Makijaż. Thank you. makijaż i zespół Laboratorium. Tak jak przed laty, wielkie wrażenie na mnie wywiera wokaliza Marka Stryszowskiego, taka w finale wielokrotnie zmultiplikowana, wielogłosowa. To wspaniałe nagranie. Rok 86. Sądzę, że posiadacze antologii polskiej muzyki elektronicznej i dołączonych do wydawnictwa dwóch płyt będą mieli okazję do niezwykłych odkryć, których nie będziemy tego wieczora ujawniali. I te stare nagrania, nie wiem jak ty, Marku, ale dzięki temu wydawnictwu mam okazję zanurzyć się z wyjątkową estymą, jako że znaczna ich część swoją premierę miała właśnie przed laty w programie trzecim. Jeżeli mogę tutaj trzy słowa powiedzieć, bo oprócz wspaniałych autorów haseł, których tutaj muszę wymienić, Dawida Brykalskiego, Bartka Chacińskiego, Michała Kirmucia, Macieja Polaka, który zajął się syntezatorami, Jędrzeja Słodkowskiego, Jarka Szubrychta i Michała Wilczyńskiego, bardzo ważną częścią książki jest rozmowa, Jurku, z tobą, którą miałem przyjemność przeprowadzić tutaj w Trójce. To jest dosyć duży wywiad. Bez twojej osoby ta książka byłaby niepełna. Sokolo, sądziłem, że dokonasz redakcyjnych skrótów, ale dziękuję. Dziękuję, no to naprawdę jest satysfakcja móc znaleźć się w pionierskim wydawnictwie, które, mam nadzieję, jest zapowiedzią kolejnych pomysłów, bo tak z tej rozmowy naszej dzisiejszej wynika, że jednak obszary do zagospodarowania przez publicystów, miłośników muzyki są w tych obszarach naprawdę bardzo, bardzo duże. Część dotycząca syntezatorów na pewno zainteresuje miłośników techniki, opisane tam choćby Synthi AKS, Arp Odyssey, różne Korgi, takie unikatowe urządzenia Rolanda, elektroniczna perkusja TR-606 808 i bas, nie, 303. 303, przepraszam. Tak, 808 to też był znakomity elektroniczny perkusista. Tak. Niezwykła Yamaha DX7. Yamaha DX7, ale chciałem wspomnieć o tym, że oprócz napisanych ze swadą, proszę mi wierzyć, że nie są to teksty ściśle techniczne. To jest, wyczuwa się w nich serce Maćka Polaka do tych właśnie maszyn. Mnie niezwykle urzekły również fotografie, które pokazują instrumenty z duszą. Przepraszam, Jurku, że tutaj wszedłem w słowo. Na Zachodzie ukazało się wiele publikacji dotyczących właśnie techniki nagraniowej, właśnie instrumentów, ich ewolucji na przestrzeni wielu lat. Co więcej, do notek technicznych dołączane są informacje, w jakich nagraniach, jacy muzycy, gdzie, kiedy wykorzystali. Kolekcjonerzy L-muzyki także zwracają uwagę na tego rodzaju opisy, a historia brzmień w muzyce, zmiana parametrów języka muzycznego możliwa dzięki nowym technologiom, to także jest obszar do zagospodarowania przez wziętych publicystów. Zwłaszcza, że dzisiaj znów nastąpił powrót do wymieniania na płytach urządzeń elektronicznych, z których skorzystało się podczas nagrywania płyt. To kiedyś było normą, kiedyś to był zwyczaj. Później zaniechano tego, a dzisiaj znów artyści szczycą się, jakich urządzeń elektronicznych użyli do nagrywania muzyki. Te muzyczne wspominki, które towarzyszył dzisiejszemu wydaniu L-muzyki, jak dotąd zostały zaczerpnięte z płyty towarzyszącej antologii polskiej muzyce. Drugiego krążka nie dotykamy, bo są tam obszerne suity. Chciałbym Państwu teraz zaproponować wgląd w nagrania, o których można powiedzieć, że są one raczej jedynie dokumentami zaświadczającymi o minionych eksperymentach, zapomnianych technologiach, takich nienowoczesnych realizacjach. Zechcą Państwo posłuchać na początek tego oto utworu. To nagrania z roku 1974. Sesja na zlecenie wytwórni filmów dokumentalnych. Autorami tych właśnie eksperymentalnych nagrań, w których wykorzystano syntezator ARP, Mateusz Święcicki i Ryszard Szumlicz. Na temat tej muzyki ukazał się w Jazz Forum w czerwcu 1975 roku interesujący artykuł właśnie Mateusza Święcickiego, kompozytora, publicysty, dziennikarza, który przyczynił się także do powstania radiowej Trójki. Nagrody Mateusze przyznawane cyklicznie w programie trzecim właśnie od imienia tego właśnie kompozytora i przy okazji muzykologa. A jest to muzyka ilustracyjna, którą Gad wydał na płycie zupełnie niedawno. Przeżyliśmy wspaniałą przygodę pracy niepowtarzalnej na arpie. Bez ograniczeń. Nagraliśmy bowiem muzykę dla fonoteki filmowej, gdzie fakturę pochodną od jazzu, kontrabas, perkusja i organy uzupełniliśmy warstwą syntetyczną, bądź też odwrotnie. I pisze w Jazz Forum Mateusz Święcicki. Dzięki temu powstały takie utwory jak Stalownia Merkury. Właśnie przed chwilą słyszeli Państwo tę ścieżkę dźwiękową. Most Galaktyczny, czy Rok 3000, gdzie warstwa szumowa stanowiła główną masę utworu. Gdy w obrazie pojawiały się wielkie dźwigi, suwnice, płonący koks i wytop stali, bądź też zagmatwane labirynty rur współczesnej chemii, wszędzie tam odzywał się nasz przyjaciel arp ze zmagnetyzowanej taśmy. Podczas sesji dla wytwórni filmów dokumentalnych Mateusz Święcicki po raz pierwszy zastąpił swoje nazwisko nową, wymyśloną nazwą zespołu – Arp Life. Przydała się, gdy rok później rozpoczynał współpracę z Andrzejem Korzeńskim. Tutaj cytuję fragmenty tekstu umieszczonego na płycie zatytułowanej Halo Venus z podtytułem Mateusz Święcicki. I jeszcze ciekawe spostrzeżenie jednego z pionierów dysponujących elektroniczną klawiaturą na początku lat 70. Mateusz Święcicki powiedział: właściwie muzycy na ogół bali się syntezatora. Arp odstraszał. A teraz sądzę, że wywołuje ciekawość. Przypominam, że naszym gościem jest Marek Chorodniczy. Antologia polskiej muzyki elektronicznej została wydana pod jego redakcją. 8 publicystów dołączyło się jeszcze do tego imponującego przedsięwzięcia. Co powiesz na te nagrania sprzed lat? Wspaniałe. Mam tę płytę. Halo Venus uwodzi nie tylko dźwiękami, ale również oprawą graficzną, kosmiczną, o którą wydawca zadbał. Niezwykłą atmosferę wprowadza również ten obrazek, który widnieje na obwolucie. Natomiast ja, jako ponad 40-latek, mam też gdzieś zdeponowane w swojej wyobraźni, czy w swojej pamięci, również pamięci dziecka, te dźwięki, które towarzyszyły bardzo wielu faktycznie produkcjom i dokumentalnym, i i filmowym. W związku z tym otwierają się przede mną pewne światy wspomnień innego rodzaju pewnie, Jurku, niż twoje, natomiast bez wątpienia są to wspomnienia bardzo ciepłe. Większość takich właśnie nagrań z tamtego okresu doskonale znajdowała swoje miejsce w ilustracjach do słuchowisk. Zwłaszcza jeszcze, jeżeli tematyka była żartobliwa albo dotyczyła opowieści snutych w stylu science fiction. Tak. Ale na ogół można by powiedzieć, że jako muzyka samodzielna miały te nagrania charakter muzyki kociej. Notabene Mateusz Święcicki nazwał to właśnie nagranie elektrokoty. Muzyka zaskakująca, ale jak się okazuje, muzyka bardzo użyteczna. I dowcipna. Troszkę na równi z wykorzystywanymi w słuchowiskach czy w filmach efektami dźwiękowymi. Nie wiem, czy zauważyłeś, bo jedno z nagrań Mateusza Święcickiego, wykorzystującego syntezator ARP, nosi tytuł Polowanie na kurdle. Jest to pandan do nowelki Stanisława Lema. To wielkie, międzygalaktyczne zwierzę. No, było ogromne jak góra i w odróżnieniu od innych trofeów myśliwskich polowało się na nie od wewnątrz. Posłuchajmy. Polowanie na kurdle. To było polowanie na kurdle. Sądzę, że znaczne grono szanownych miłośników el-muzyki będzie teraz polowało, ale na antologię polskiej muzyki elektronicznej. Tę właśnie wydaną pod redakcją Marka Chorodniczego. Narodowe Centrum Kultury to mecenas książki, książki, do której dołączone są dwie płyty CD z unikatowymi nagraniami. Muszę powiedzieć, że zostałem zaskoczony. Marek Ałaszewski, ta właśnie quasi gitarowa, instrumentalna muzyka Betonów. Zupełnie nie wiedziałem o tym nagraniu z 1982 roku. Tak, jest tutaj sporo faktycznie takich nagrań, których, które nie są powszechnie znane. Jeszcze jedną rzecz na marginesie chciałem powiedzieć, ponieważ pod koniec książki znajduje się tekst pod tytułem 01. Muzykologia o muzyce elektronicznej w Polsce. Autorstwa Mariusza Gradowskiego. I to jest rzecz też niezwykle ciekawa i pionierska, albowiem muzykologia w Polsce muzyką czy L-muzyką nie zajmowała się dotychczas w sposób systematyczny i dlatego też tytuł 01 dla antologii, albowiem takich ściśle muzykologicznych tekstów poświęconych temu gatunkowi muzyki w polskiej muzykologii jeszcze nie było. No tak, ale jeżeli chodzi o muzykę rozrywkową, to właściwie muzykolodzy zajmowali się nią tylko wtedy, kiedy ona dotyczyła minionych epok, a na co dzień piosenka, no to olbrzymie pole badawcze dla socjologów, dla miłośników takiej czy innej poezji, mniej lub bardziej obrazoburczej. I popkultury oczywiście. No i popkultury, tak. No tego to my tutaj także w studiu L-Muzyki w programie trzecim nie staramy się unikać. Dieter Werner z Łodzi powiedział, inspiruje mnie dosłownie wszystko. Płyta Sąd Ostateczny, do godziny 23 tylko jedno nagranie, ale jakże urozmaicone właściwie pomysłów w tym utworze, to jest, nie chcę tutaj wyrokować zbyt ostro, ale wielu kompozytorów może Dieterowi Wernerowi pozazdrościć inwencji. A gościem Trójkowego Studia L-Muzyki był Marek Chorodniczy. Bardzo dziękuję. A to nagranie Dietera nosi tytuł Klątwa Sahary. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Thank you.